ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين असां हीअ किताबु पढ़ूं पिया क़ुर ऐं हदीस जा अनमोल खज़ाना नंढड़ो किताबड़ी आहे नंढड़ी ऐं प्रोफेसर अब्दुल सत्तार लाइक साहबु मरहूम असां मूंखे ॾिनी पाण लिखियईं पंहिंजो गॾु करे पोइ वरी विच में पाण गुज़ारे वियो आहे पोइ हाणे सभु कंहिंखे हलणो आहे असां बि हलंदासीं इनशा सुबुह ई पाण हुन किताब जो छॾियो आहे असां मूंखे ॾिना ई त मूं चयो हाणे इहा अमानत आहे अॻिते पहुचायां ॿियनि माण्हुनि ताईं दोस्त असांजो हुजा हाणे ही पढ़ूं पिया हिन में पंजाह ॻाल्हियूं नंढड़ियूं आहिनि ज़िक्र जूं फ़िक्र जूं पंहिंजो दुआउनि जूं नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं जिन जो वॾा वॾा सवाब आहिनि ऐं हीअ चयो त रोज़ जा पंज अमल उणटीहों नंबर ॾिनो अथसि जेको पंहिंजो एनेकडोट हुन में चए थो हज़ूर सलाहु वसलम हिकु दफ़ो हज़रत अली रज़ी अलाह ताला खे इरशादु फ़रमायो त हे अली रज़ी अलाह ताला आहिनि रोज़ानो विरात जो पंज अमल करे पोइ सुम्हंदो कर पोइ हाणे हीअ मशहूरु ॻाल्हि आहे पर पहिरीं त 4000 दीनार सदको करे पोइ सुम्ही पओ पोइ ॿियो इहो सॼो क़ुर पढ़ी पोइ सुम्ही पओ पोइ चई टियों नंबर त जन्नत जी क़ीमत अदा करे पोइ सुम्ही पओ पोइ चोथों नंबर चई त हिकु हज करे पोइ सुम्ही पओ पोइ पंजों चई त ॿिनि माण्हुनि में सुलह कराए पोइ सुम्ही पओ पोइ हज़रत अली रज़ी अलाह ताला अन अर्ज़ु कयो त या रसूल अलाह इहो कमु त तमामु मुश्किलु आहे पाण सगोरन फ़रमायो त 4 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी सुम त हुनजो सवाबु 4000 दीनार सदके करण जे बराबरि आहे अच्छा ॿियो त 3 दफ़ा सूरत इख़लास पढ़ी सुम हुनजो सवाबु सॼे क़ुर शरीफ़ पढ़ण जे बराबरि आहे ठीकु आहे 3 दफ़ा सूरत इख़लास इख़लास माना कुल हुव अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफ़्वन अहद 3 दफ़ा पढ़िबो हुनजो क़ुर शरीफ़ जे पढ़ण जेतिरो सवाबु आहे हा टी ॻाल्हि त 10 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ ॼण जन्नत जी क़ीमत अदा करे छॾियईं 10 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ी पोइ सुम अलाह सली अला सीना मुहम्मदन व अली वसाबी वसलम या ॿियो को दुरूद अलाह सली अला सीना मुहम्मदन वल आल सीना मुहम्मदन कमा सलाह तला इब्राहिम अला आल इब्राहिम न हमीद मजीद अलाह बारक अला मुहम्मद अला आल मुहम्मद कमा बारक अला इब्राहिम अला आल इब्राहिम न हमीद मजीद कहिड़ो बि दुरूद शरीफ़ 10 दफ़ा पढ़ी ऐं पोइ ॼण सुम पर सुम्हण खां अॻु में ॼण ई अमल कर ॿिया बि जेके करे सघे चोथों 10 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन अज़्नबतुहु मिन नौख़तिन सिर्रिन वलानियतिन वतूबु इलैहि मिन ज़म्बिल लज़ी अलम वमिन ज़म्बिल लज़ी ला अलम इन्नका अन्तल अल्लामुल ग़ुयूब सत्तारुल ग़ुयूब वग़फ़ारु ज़ुनूब वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम इहो पढ़ या चओ नंढो इस्तग़फ़ार पढ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वतूबु इलैहि उहो पढ़ या हीउ जेको साईं हिते लिखियो आहे त अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वतूबु इलैहि एतिरो ई पढ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वतूबु इलैहि जो ॼण हुन वॾे इस्तग़फ़ार जो नंढो मुख़्तसिर हिसो आहे हुन ॿियो जेको बि इस्तग़फ़ार पढ़ी सही इस्तग़फ़ार जी ॻाल्हि वरी ईंदी लाइ अची चुकी आहे हिन में ई पंजूं चवनि त 4 दफ़ा सुभान अलाह अलहमदिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम पढ़ ऐं पोइ सुम हुनजो सवाबु हिकु हज करण जे बराबरि आहे हाणे तमामु नंढड़ियूं नंढा अमल आहिनि जिन सां वॾा वॾा सवाब आहिनि उहे चवनि त 4 शयूं 5 शयूं इहे पहिरीं आहे त 4000 दीनार ख़र्चु जे कबा हुनजे बदिरां तूं 4 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी सुम पर जेकॾहिं तव्हां वटि दौलत वौलत अलाह ताला ॾिनी हुजे त उहा बि ख़र्चु कंदा रहो हीअं न चवंदा हाणे उहा दौलत तव्हां पूरी ईंदुसि धरतीअ में भले खाई वञे कारून जो ख़ज़ानो बाक़ी ऐं 4000 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ी ऐं सुम्ही थो रहां बसि इहा ॻाल्हि ईअं ईअं बि न आहे ॻाल्हि हूअ ॿियो त सॼो क़ुर पढ़ी ऐं सुम्ही पओ त सॼो क़ुर जेको आहे 3 दफ़ा सूरत इख़लास कुल हुव अल्लाह अहद अल्लाह समद पढ़ण जी ॻाल्हि कई ऐं टी ॻाल्हि चई त जन्नत जी क़ीमत अदा करे सुम्ह, हुन जे लाइ चई त पंहिंजो ॾह दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ जेको बि दुरूद शरीफ़ तव्हांखे सुठो लॻंदो हुजे पढ़ंदो पर उहो छो थो चई त पंहिंजो हिकु हज करे पोइ सुम्ही पओ त हज जी क़ीमत जेका आहे त अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु इलैह, चओ या अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, जेको बि अस्तग़फ़ार पढ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवल, जेको बि पंजो त ॿिनि माण्हुनि में सुलह कराए सुम्ही पओ, और ॿिए ॿ माण्हू विढ़ंदा हुजनि त वञी गोल, या न विढ़ंदा हुजनि त हुननि खे वञी वेढ़ाए पहिरीं पोइ वरी सुलह कराए, ईअं बि न कजांइ माण्हुनि खे वेढ़ाए वरी सुलह कंदो वठ, पर पोइ चारि दफ़ा चई त सुभान अलाह अलहमदिल्ला वला इलाह इलाह वला अकबर वला हौल वला कुवत इलाह बिल्लाह अलील अज़ीम पढ़बो चारि दफ़ा त चवण जो सवाबु हिकु अलाह सली रसीद हुनजो सवाबु हिकु हज जो बराबरि थींदो, ऐं उहो केॾा वई ॻाल्हि पंहिंजी ॿिनि माण्हुनि में सुलह कराइण जी ॻाल्हि शायदि इन में अची पंजे नंबर में उनजो सवाबु सुलह जो अची अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन वअतूबु, हिन जो चई त सवाबु जेको आहे सो आहे सुलह कराइण जे बराबरि ॿिनि माण्हुनि जे विच में, पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी रब पाक तव्हांखे चङाई कंदो। हुन खां पोइ टीहों नंबर अनेक दौर ॿुधायो अथसि त दुश्मन खां हिफ़ाज़त जे लाइ दुआ घुरिजे, सुवा कहिड़ी आहे त चई त अलाहुम इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिक मिन शुरूरिहिम, अलाहुम इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिक मिन शुरूरिहिम, चए थो जॾहिं कंहिं दुश्मन खां तकलीफ़ पहुचण जो अंदेशो ख़तरो हुजे त इहा दुआ पढ़जी पढ़णु घुरिजे, छा चइजे त अलाहुम इन्ना नजअलुक फी नुहूरिहिम व नऊज़ुबिक मिन शुरूरिहिम। एकटीह नंबर फरमाई त रिज़्क जी तंगीअ खां हिफ़ाज़त जे लाइ हीअ दुआ घुरणु घुरिजे, कहिड़ी त हज़ूर सलाह सां जन इरशाद फ़रमायो त जंहिंखे रिज़्क जी तंगी पेश अचे उहो हीअ दुआ पढ़े, दुआ कहिड़ी आहे त ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, इहा रिज़्क जी तंगीअ जे खां हिफ़ाज़त, रिज़्क जी तंगी न थींदी, ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, सॼी सभिनी शयुनि खे घेरो करण वारी ताक़त जेका अलाह ताला जी आहे, अलाह ताला खां सवाइ का ॿी ताक़त कोन्हे जेका घेरो करे सघे। दुआ जी क़बूलियत लाइ मुजरब नुस्ख़ो ॿुधायो अथसि ॿटीह नंबर में, पोइ चए थो त हिकु हज़ार दफ़ा पढ़ण सां कहिड़ी ॻाल्हि, हसबुन अलाह व निअमल वकील, हसबुन अलाह व निअमल वकील, हसबुन अलाह व निअमल वकील, इहो जेकर हिकु हज़ार दफ़ा पढ़िबो त जेका दुआ घुरबी सां क़बूलु थींदी, ऐं अवल ऐं आख़िर में दुरूद शरीफ़ पढ़जे, ऐं पहिरियों चइजे त अलाहुम सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व सल्लम, इहो दुरूद हिकिड़ो दफ़ो पढ़जे या टे दफ़ा पढ़जे, पंज दफ़ा सत दफ़ा, मतिलबु दुरूद शरीफ़ पढ़ी वरी आख़िर में बि साॻियो दुरूद पढ़जे, विच में जेको आहे सो चई हसबुन अलाह व निअमल वकील, हसबुन अलाह व निअमल वकील, हिकु हज़ार दफ़ा पढ़जे त जेको आहे सो कामयाबी थींदी, दुआ जी क़बूलियत थींदी, मुजरब नुस्ख़ो आहे जो ऐं मुंहिंजो हसबुन अलाह वञे अमल वकील, नेमल मौला वञे अमन नसीर, हसबुन अलाह वञे अमल वकील, इहो पढ़जे हज़ार दफ़ा पढ़जे त कामयाबी थींदी इनशा। हुन खां पोइ टेटीहों नंबर चए थो त ग़म ऐं गुस्से खां निजात, ग़म पंहिंजो ऐं गुस्सो, गुस्सो माना कावड़ बि आहे, गुस्सो माना परेशानी बि आहे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जॾहिं को ग़म या सदमो या काई परेशानी का परेशानी थींदी हुई त पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेठि ई दुआ आहिनि, हीअ दुआ जेका आहे सा कसरत सां पढ़ंदा हुआ, कहिड़ी या हय या क़यूम बिरहमतिक अस्तग़ीस, या हय या क़यूम बिरहमतिक अस्तग़ीस, या अक्सर पढ़जे, या मिशकात शरीफ़ मुंहिंजा ॻाल्हि वरिती अथनि। हिन खां पोइ चोथीं नंबर चए थो ॿ वज़नी कलमा, ॿ कलमा जिन जो वज़न तमामु घणो आहे, उहो तमामु कलमा हलकड़ा आहिनि पर उन्हनि जो वज़न तमामु घणो आहे, वज़न माना त अजर जो वज़न हुनजो घणो आहे, उहो कहिड़ो आहे, हज़ूर सलाह सां फ़रमायो त ॿ कलमा अहिड़ा आहिनि जिन खे रहमान घणो पसंदि कंदो आहे ऐं ज़बान ते हल्का आहिनि ऐं ताराज़ीअ में तमामु घणो वज़नी आहिनि तौर में या क़यामत ॾींहुं हुननि जी तौर जेका अमलनि जी सालनि जी नेकियुनि जी हुनजी तौर जेका असां गरी हूंदी ऐं उहो कहिड़ो आहे उन्हनि कलमनि जी बरक़त सां सारी मखलूक खे रिज़्क़ अता थिए थो। हिकिड़ो कलमो आहे सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। इहो पढ़जे तव्हां जेतिरा दफ़ा इहे कलमा अचे त सुबुह ऐं शाम जो कसरत सां पढ़णु घुरिजनि घणाई सां जेतिरो माण्हू पढ़ी सघे ओतिरो पढ़े इहो सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभानअल्लाह वबिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम सुभानअल्लाहिल अज़ीम। पोइ पंजटीहों नंबर चए थो त बीमारियुनि खां हिफ़ाज़त जे लाइ दुआ घुरणु घुरिजे। कहिड़ी आहे छो जेको शख़्स सुबुह जी निमाज़ खां पोइ चारि दफ़ा इहा दुआ पढ़ंदो, सुबुह जी निमाज़ फजर जी निमाज़ पूरी करे छॾे त पोइ चारि दफ़ा हीअ जेका दुआ पढ़े अलाह पाक दुआ जे बरक़त सां दुनिया में पंजनि बीमारियुनि खां हिफ़ाज़त फ़रमाईंदो। कहिड़ियूं पंज बीमारियूं? जुनून यानी चिराइप हुनखे कोन पइजी वेंदी ईंदी, बर्स यानी चिठी जेको थींदी आहे उहो हुनखे कोन थींदो, फालिज जेको पैरालिसिस जेका थिए थी उहो कोन थींदो हुनखे, कोड़ बर्स जहिड़ो ई आहे पर को वधीक ख़राबु हुन ॻड़ निकिरी ईंदा बुथ में सॼे जिस्म में कोड़ जेका वरी ख़राबु बर्स खां ऐं अंधे थियण खां माण्हू खे बचाव थींदो। इहे पंज ई शयूं हुन में थींदियूं। उहो कहिड़ी आहे दुआ? सुभान अलाह अज़ीम वबिहम्दिही वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह सुभान अलाह अज़ीम वबिहम्दिही सुभान अलाह अज़ीम वबिहम्दिही वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इहो ॼण पढ़जे। इहो मिश्कात मञा वरितो त मिश्कात वारो साहिबु जेको आहे सो वरी मुस्लिम ऐं बुख़ारी मञा हदीसूं वठे थो। किताबु आहे ॿिन्ही सहीहनि में तिब जो, तिब नबीअ जो, मतिलबु दुआनि जो, इहे सभई किताब आहिनि हुन मज़ा वठनि था। हाणे विछूं ऐं नांग या ॿी जेका मर्ज़ आहे उन खां बचण जे लाइ हीअ जेको आहे सो छटीहों नंबर दुआ घुर दुआ ॿुधाई अथसि मौलाना साहिबु प्रोफेसर अब्दुस्सत्तार लाड़िक साहबु। चए थो जेको शख़्स सुबुह ऐं शाम टे दफ़ा हीअ दुआ घुरे अलाह ताला हुनखे हर मखलूक जे शर खां, हर मखलूक जेका बि मखलूक इंसान थियो विछूं ऐं अक़रब ऐं अक़रब सभई माना माइट बि विछूं वांगुरु क़रीब जेके अक़रब से बि विछूं वांगुरु, पर ॿियो बि जेको नांग बलाई जेका सभु जेके आहिनि उनखां अलाह ताला हुनखे शर पनाह रखंदो। उहो कहिड़ो आहे? औज़ बिल्लाह ताम औज़ बि कलमात अलाह तामात बिन शर मा ख़लक औज़ बि कलमात अलाह तामात मिन शर व ख़लक तज़मीरी ऐं मुस्लिम में इहा रिवायत जेका आहे असां लिखियलु आहे। उन खां पोइ सत्रहों नंबर साईं लिखियो आहे त जेको मर्द या औरत क़ुर मजीद पढ़ियलु न आहे तंहिं लाइ हीउ वज़ीफ़ो क़ुर शरीफ़ जो पढ़ण वारी खोट पूरी करे छॾींदो। जेको पढ़ंदो हुजे हाणे इहो न आहे त माण्हू पढ़णु न सिखे या पढ़णु त सिखे जेकॾहिं सिखी सघे थो, पर जेकॾहिं हुनखे क़ुर शरीफ़ पढ़ियलु न आहे त पोइ हीअ यादि करे या पोइ हुनजे बदिरां हीअ पढ़े या अलहमद पढ़े या अल्ला पढ़े इहे बि ॼणु पिया। पर हीअ जेका आहे सुभान अलाह अलहमदिल्लाह अला इलाह इलाह अलाह अकबर अला हौल अला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम, इहो जेको तस्बीह आहे सुभान अलाह अलहमदिल्लाह अला इलाह इलाह अलाह अकबर अला हौल अला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम। इहो पढ़ंदो त ॼण हुनजी खोट जेका आहे अणपढ़ियल हुअण जी उहा पूरी थी वेंदी हली। हाणे सैयद इस्तिग़फ़ार जी वरी ॻाल्हि कई अथसि जेका अॻु में पाण इस्तिग़फ़ार पढ़ियोसीं। हाणे सैयद इस्तिग़फ़ार जी ॻाल्हि थो करे चए थो अठटीहों नंबर में चए थो जेको शख़्स सुबुह ऐं शाम हीअ इस्तिग़फ़ार पढ़ंदो, सुबुह जो शाम जो हर वक़्तु मतिलबु हीअ इस्तिग़फ़ार पढ़े, पोइ जेकॾहिं हुन ॾींहं या राति में मरी वियो त शहीद लिखिबो ऐं जन्नत में दाख़िलु थींदो। शहीद जी माना हलबो कोन्हे त जहाद में वञी जंग उहो बि शहीद थियो, शहीद मतिलबु त अलाह ताला ॾाढो शहादत ॾींदो त अलाह ताला हिकिड़ो आहे तौहीद जी शहादत थींदी ऐं नबी पाक जे नबी हुअण जी शहादत थींदी, इहो बि शहीद आहे ॼण। पर बहरहाल हुनजी अजर जेको आहे सो शहीदनि जो उनखे मिलंदो. पोइ हाणे इहो थींदो, हिनखे सैयद इस्तफ़ार चइबो आहे. नंढा किताब मिलंदा आहिनि, हुन में ॾह कलमात हूंदा आहिनि, कलमू तैयब ऐं कलमू फलाणो, कलमू शहादत ऐं कलमू तमजीद ऐं कलमो, इहे सभई हुनमें पोइ इस्तफ़ार हूंदा आहिनि हुनमें, ऐं कलमो रद्द कुफ़ुर हूंदो आहे हुनमें, ऐं पंहिंजो आमंत बिल्लाह कमा हुअ मुजमिल ऐं मुफ़सिल जेके आहिनि ईमान जा कलमा उहे हूंदा आहिनि. पोइ इहे सभई शयूं अलहमदिल्ला तमामु हुननि जो वॾो फ़ाइदो आहे, उहे पढ़णु घुरिजनि. हीअ उन्हनि मां हिकिड़ो आहे जेको सैयद इस्तफ़ार, इस्तफ़ारनि जो सैयद, इस्तफ़ारनि जो वॾो अज़ीम इस्तफ़ार हीअ आहे. लाल अलाहम अंत रबी لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يوجن جترو ان کا پجے او تو پڑھے رات دی جو جکن تے ہانے 39 نمبر چے تو تے اخلاص سان کلمہ طیب پڑھن جو सवाबु जेको आहे सो वॾो अजर आहे. उहे ॻाल्हि थो करे जेको माण्हू हिकु दफ़ो इख़लास सां कलमो तैयब पढ़े थो. कलमो तैयब कहिड़ो आहे? ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह. कलमो पाक आहे पहिरीं, पहिरियों कलमो जेको ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह. उनखां पोइ ॿियो जेको कलमो थींदो अशद, उहो शहादत वारो कलमो, हुन में अशद जो लफ़्ज़ अचे, अशद ला इलाह इल्लल्लाह वाहिदहु ला शरीक लहु वशहद अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु. त अहिड़े नमूने सां हीउ जेको कलमो तैयब पढ़ंदो ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद अफ़सल ज़िक्र ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह. इहो जेको आहे हुनजो इहो पढ़णु कलमो तैयब जेको पढ़े थो इख़लास सां हिकु दफ़ो, हुनजा गुज़िरियल गुनाह सभु माफ़ु था थियनि. सुभान अल्लाह. पर 4000 नेकियूं हुनजे खाते में लिखजनि थियूं ऐं हुनजो अलाह जे अमान में वञे थो ऐं जन्नत हुन ते वाजिबु थिए थी. जन्नत हुन ते वाजिबु थिए थी माना हुनखे अलाह ताला जन्नत में मोकिलींदो. जो हुन हुन कलमो तैयब पढ़ियो आहे, अल्लाह जी शहादत ॾींदसि, तौहीद जी त हिकिड़ो आहे, ऐं मोहम्मद नबी पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जी नबूअत जी शहादत ॾींदसि, त इहा ॻाल्हि जेका तमामु वॾी ॻाल्हि आहे. ऐं इहे चारि ॻाल्हियूं हिन में जा फ़ाइदा थींदा. ऐं उनखां पोइ 40 नंबर दुआ थो सेखारे असांखे असांजो उस्ताद मरहूम प्रोफेसर अब्दुल सत्तार लाइक साहिबु. उहो चए थो त 1000 साल ताईं सवाबु मिलण वारी हीअ दुआ आहे. कहिड़ी? चए थो जेको माण्हू रोज़ानो हिकु दफ़ो जज़ल्लाहो अन्ना छा लिखियल आहे मुहम्मदन माहो अहलू, जज़ल्लाहो अन्ना मुहम्मदन माहो अहलू, जंहिंजे अहल आहे, जंहिंजे लाइक़ु आहे, अलाह ताला उहा जज़ा ॾिए. जज़ल जज़ल्लाहो अन्ना मूंखे ॾिए मुहम्मदन मां उहो अहलू पढ़े थो. उन लाइ 70,000 फ़रिश्ता 1000 सालनि ताईं नेकियूं लिखंदा रहंदा. ऐं वरी ॻाल्हि अलाह ताला जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मां उहो अहलू, इहो जन मुअज्जिम कबीर सां इहा वरिती अथसि ॻाल्हि. इन खां पोइ 41 ॻाल्हि चए थो जन्नत में जाइ मिलंदी. उहा कीअं मिलंदी? त जेको माण्हू रोज़ानो 11 दफ़ा सलाह अला सीदना मुहम्मद पढ़ंदो, सलाहु अला सीदना मुहम्मद, इहो हिकिड़ो दुरूद शरीफ़ जो तरीक़ो थियो. जेके ॿिया नंढा दुरूद आहिनि या इहे आहिनि, त घणा दुरूद आहिनि, पोइ हीउ पढ़ंदो जेको 11 दफ़ा ॾींहं में, त अलाह पाक हुनखे मरण खां पहिरीं दुनिया में जन्नत में जाइ ॾेखारे छॾींदो, त तुंहिंजी जन्नत जी जाइ हीअ आहे. अलाह ताला इनशा अलाह तौफ़ीक ॾींदो. इहो अबू दाऊद मज़ा वरिती अथसि. हुन खां पोइ चए थो 42 नंबर इहो त 20 लख नेकियुनि जो अमल जो सवाबु मिलंदो. पोइ असांजो साईं जेको मोहम्मद प्रोफेसर अब्दुल सत्तार लारिक साहिबु, नंढियूं नंढियूं जेके दुआऊं आहिनि ऐं उन्हनि जो अजर, वॾा वॾा अजर आहिनि. इन करे किताब जो नालो ई रखियो अथसि पंहिंजे जो त क़ुरान ऐं हदीस अनमोल ख़ज़ाना ऐं मुख़्तसिर अमल ऐं अजर बेशुमार अखट अजर ऐं नंढिड़ो अमल. इहे ॼण ॻाल्हियूं सही आहिनि. पोइ चए थो 20 लख नेकियुनि जो अमल मिलंदो माण्हूअ खे. कीअं? छो त जेको माण्हू ॾींहुं या राति में हिकु दफ़ो ई कलमो पढ़े थो, अलाह ताला उनखे 20 लख नेकियूं अता फ़रमाए थो। उहो कहिड़ो कलमो आहे? छो त ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। हीअ किताबु तरग़ीब मञा इहो वरितल आहे। ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। ला इलाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। इहो पढ़िबो। पोइ उन खां पोइ अचे थो 43 नंबर, त 10 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ण जो सवाबु। हिन ई दुरूद मञा आहे कहिड़ो दुरूद थो ॿुधाए, छो त जेको माण्हू रोज़ानो निमाज़ फजर खां पोइ 10 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़े थो, उनखे हेठियां इनाम हासिलु थियनि था। अहिड़ी ॻाल्हि अॻु में पढ़ीसूं त उन रूह नबीअ ने सिद्दीक़नि वांगुरु कढियो वञे थो। मेरो हुनजो रूह मौत जो कासो 23 वारनि मौतनि मञा थींदो, जंहिंखे अलाह ताला जे तरफ़ां फ़रिश्तो जेको आहे सो आराम सां हुनजो रूह कढंदो। ऐं ॿियो त पुल सलाह तां गुज़रण में आसानी थींदी हुन माण्हू खे, ऐं टियो त फ़रिश्ता सजदे में हुनजो मथो रखी जन्नत में दाख़िलु कनि था हुनखे। ऐं चोथों त हौज़ कौसर ते पाणी पीअण में मदद हुनखे कई वेंदी, हुनखे मदद हौज़ कौसर सां रसूल सलाह सम जो हौज़ कौसर आहे। इन आत इन अखल कौसर फसल रबिक वन हर इन शान अकल अबतर जन्नत क़यामत जे ॾींहं ते रसूल सलाह सम पंहिंजे हौज़ ते बीठल हूंदो, पोइ हुन पाणी पीआरींदो इनशा। हिन खां पोइ 44 नंबर साईं चवे थो त बिस्मिल्लाह पढ़ण जो अजरु वॾो आहे। उहो कहिड़ो आहे? त जेको माण्हू रोज़ानो 19 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, हिन में हर्फ़ बि 19 आहिनि, हिन करे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में हर्फ़ 19 आहिनि। इहो जेको पढ़ंदो रोज़ानो 19 दफ़ा, त उनखे जहनम जा 19 अज़ाब ऐं 19 अज़ाब ॾियण वारनि फ़रिश्तनि खां 24 कलाक लाइ निजात ॾिनी वञे थी। यानी फ़रिश्ता इहो सूरत मुदस्सर में आहे त जेके जहनम ते 19 बीठल आहिनि उहे फ़रिश्ता आहिनि, ऐं पंहिंजो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 19 हर्फ़ आहिनि। इहा ॻाल्हि जेका आहे सां उलमाउनि हथु कई आहे। पोइ उन मथां हीअ ॻाल्हि कढी अथऊं त जेकॾहिं हू पढ़ंदो 19 दफ़ा त हुनखे 24 कलाकनि लाइ निजात ॾिनी वञे थी पंहिंजो जहनम जे बाह खां। अहमाल क़ुरानी में इहा ॻाल्हि वरिती अथसि। हिन खां पोइ 45 नंबर आहे सूरत इख़लास पढ़ण जो अजर। सूरत इख़लास कहिड़ी आहे? असांखी कुल अल्लाह त हाणे उहा अॻु में बि ॻाल्हि थी चुकी आहे 2 दफ़ा, त हाणे वरी ॿिए नमूने सां इहा ॻाल्हि थी। सूरत इख़लास जो वॾो अजर आहे। पोइ इहो मुख़्तलिफ़ नमूननि सां अचे थो उन्हनि जे अजर जो ज़िक्र। जेको शख़्स रोज़ानो 200 दफ़ा बावज़ू सूरत इख़लास, पोइ हाणे किथे 3 दफ़ा हुयो, किथे 10 दफ़ा हुयो, हाणे हींअर चए थो 200 दफ़ा पढ़ंदो, पोइ छा थींदो? कुल अलाह अद अलाह समत चवंदो, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद पढ़ंदो, उनखे 9 फ़ाइदा हासिलु थींदा। 9 फ़ाइदा पाण ॾह थी सघे थो अलहमदिल्ला, पर हुन में को हू जेके अॻु में थिया उहे बि हिन में शामिलु कबा, त पोइ इलाही थी वेंदा अलहमदिल्ला। पर कहिड़ा इहे 9 आहिनि? छो त अलाह रबुल इज़त 300 दरवाज़ा गज़ब जा बंदि कंदो। 300 दरवाज़ा गज़ब जा हितां हितां थियणा हूंदा, से अलाह ताला बंदि करे छॾींदो धरती ते या आख़िरत में, इहे दरवाज़ा बंदि कंदो गज़ब जा। जेके मिसाल तौरु दुश्मनी हूंदी, किथां कहर हूंदो, या को फितनो हूंदो, को ॻाल्हि हूंदी, अलाह ताला उनखे बंदि कंदो सूरत इख़लास जे मुहाबे। ॿियो 300 दरवाज़ा रहमत जा खोलींदो अलाह ताला, त 9 दरवाज़ा खुलंदासीं, हितां रहमत ईंदी, हितां ईंदी, हितां ईंदी, हितां ईंदी रहमत जा दरवाज़ा खुलंदा। ऐं टी ॻाल्हि त 300 दरवाज़ा रिस्क जा खोलींदो, रिस्क जा 300 दरवाज़ा खुली वेंदा हलिया। अलाह पाक पंहिंजे ग़ैब खां रिस्क बग़ैर महिनत जे ॾींदो। महिनत त करणी पवंदी दुनिया में कुझु न कुझु, पर हाणे चई रिस्क अहिड़ी जॻह तां जितांजी तव्हांखे ख़बर कोन्हे त हितां मिलंदो, पोइ मिड़ी बग़ैर महिनत जे सभु खुबाइनि मूंखे ऐं घर वेठे ऐं रिस्क हथु करियां ऐं मुंहिंजो ॿेर जेको किरियो आहे सो मूंखे वात में को अची विझे, ईअं कोन्हे मां मतिलबु इन ॻाल्हि जो, पर मतिलबु आहे त हुनखे रिस्क अलाह ताला माया कयो करे ॾींदो। अलाह पाक पंहिंजे इल्म इल्मु ॾींदो ऐं पंहिंजे सब्र सां सब्र मां सब्र ॾींदो ऐं पंहिंजे सम्झ मां सम्झ बि ॾींदो। इहो 4 नंबर ॻाल्हि ऐं 5 नंबर ॻाल्हि 36 दफ़ा क़ुर शरीफ़ ख़तमु करण जो सवाबु ॾींदो। 36 दफ़ा जीअं क़ुर शरीफ़ छो जो 200 दफ़ा पढ़ियई त हूअं ई इलाही दफ़ा थी वियो क़ुर ख़तमु, त 36 दफ़ा क़ुर शरीफ़ ख़तमु करण जो सवाबु खेसि मिलंदो। ऐं उनखां पोइ 6 नंबर जो 50 सालनि जा गुनाह माफ़ु करे छॾींदो। 50 सालनि जा जेके गुनाह हूंदा माण्हू जा से माफ़ु थींदा, अलाह ताला पाक माफ़ु कंदो। ऐं पोइ 7 नंबर ॻाल्हि इहा त अलाह पाक जन्नत में 20 महल हुनखे ॾींदो, पाण जिते वणेसि उते सुम्हे, जिते वणेसि उते रहे, पोइ 20 महल जेके आहे भले जीअं वणेसि तीअं इस्तेमालु करे। पोइ हाणे अलाह पाक जन्नत में 20 महल ॾींदो जेके याकूत ऐं मरजान ऐं ज़ुमर्द जा थियलु हूंदा। हर महल खे 70,000 दरवाज़ा हूंदा, एतिरा दरवाज़ा हूंदा जो अमरा भले जितां वणेसि उतां पियो अचे ऐं वञे। उनखां पोइ 8 नंबर इहो त 2,000 रकातूं नफ़िल पढ़ण जो सवाबु मिलंदो। तव्हांजो इहे ॻाल्हियूं सभु नंबर नाओं ॻाल्हि इहा थींदी, जॾहिं मरंदो, जॾहिं वफ़ात कंदो त जनाज़े में 110,000 फ़रिश्ता हुनखे शामिलु थींदा इनशा अलामी। इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि 200 दफ़ा सूरत कुलहू अल्लाह पढ़ण वारी सां एतिरो सवाबु मिलंदो इनशाला। वॾा वॾा अज़र आहिनि क़ुर शरीफ़ जे नंढियुनि नंढियुनि सूरतुनि में, ज़िक्र में, हिन में हिन में। पोइ उलमा वरी तरक़ीब ॾियण जे लाइ असां जहिड़ा जेके वीचारा कुझु करे नथा सघनि अमल, त पोइ उन्हनि खे हीअं करियो, हीअं करियो त अलाह ताला तव्हांखे चङो अज़र ॾींदो, जन्नत में दाख़िल कंदो, 2,000 महल ठाहे ॾींदो तव्हांखे, 20,000 फलाण। इहे सभई ॻाल्हियूं पोइ अलाह ताला नेकी जी तौफ़ीक़ ॾिए बसि। पोइ हाणे 20 महलनि खे उते छा कंदा, मसवाड़ त कोन ॾींदासीं कंहिंखे, पर पोइ इहा ॻाल्हि जिते वणे उते रहे। मतिलबु अलाह ताला क़ुरानशी में ज़िक्र कयो आहे त हुन जन्नत जेका आहे जन्नत ते आहे जो असमावात वल जेतिरो हुनजी पंहिंजो अर्ज़ु आहे हुनजो, त हिते कदुरु वॾी जन्नत आहे। मतिलबु त इहा ॻाल्हि क़ुरानशी में आहे। ज़ालिमनि जी शर खां हिफ़ाज़त जे लाइ 46 नंबर वज़ीफ़ो ॿुधायो अथसि, त सुबुह ऐं शाम 216 दफ़ा अलजब्बार पढ़ण सां ज़ालिमनि जी शर खां माण्हू महफ़ूज़ रहंदो। अलजब्बार अलाह ताला जो नालो आहे, अलजब्बार अलजब्बार अलजब्बार। उहो 216 दफ़ा पढ़िबो, 216 दफ़ा पढ़िबो त ज़ालिम जेको हूंदो हुनजे शर खां माण्हू महफ़ूज़ रहंदो। हीअ ॼण जॾहिं माण्हू को तकलीफ़ में आहे पोइ अहिड़ी ॻाल्हि माण्हू खे सुझे थी भई हीअं आउं करियां, या वाक़ई ईअं थिए थो। अलाह ताला वॾो करम करण वारो आहे, रहीम आहे, गफ़ूर आहे। ऐं पंहिंजो इन करे जो जेके ज़ालिम आहिनि से बतशतुम हिता बतशतुम बतशतुम जब्बारीन उहे जब्बार, त जब्बारनि खां वॾो जब्बार अलाह ताला आहे। त इन करे जब्बार संदसि नालो वठणु ऐं उन खां घुरणु त पोइ इहा वॾी ॻाल्हि थींदी इनशा अलाह। हुन खां पोइ सूरत कौसर जी फज़ीलत थो ॿुधाए 47 नंबर ते, छो त जेको शख़्स 41 दफ़ा सूरत कौसर पढ़े अनाज वग़ैरह ते दम कंदो त उहो रिस्क कॾहिं बि ख़तमु न थींदो, यानी उन में अलाह ताला पंहिंजी बरक़त विझंदो। उन ते पढ़जे 41 दफ़ा छा सूरत कौसर, हिन आतैना कल कौसर फ़सल रबिक वनहर इन निशान अख हुअल अबतर।